Sziasztok, ez itt a Fókusz csoport új műsora, ahol különböző tapasztalattal rendelkező embereket ültetünk össze. És velük beszélünk ki egy érdekes témát. Köszönjük szépen a Madhouse-nak, hogy a forgatás helyszínét szolgáltatta. És köszönjük nektek is, hogy eljöttetek. Igen, köszi szépen. Köszönjük a meghívást. Igen, megtiszteltetés. Szerintem bemelegítő kérdésnek még nem egy vita kérdés dobnék be, hanem az, hogy mindenki egy kicsit mesél magáról, hogy mi a viszonya a hagyományos és az online médiához. Csilla, mondjuk. Kezdem én, jó? Mert láttam, hogy ilyenkor mindenki hogy kicsit úgy zavarban van, hogy igen, ez nekünk az első. Szerintem én vagyok a legretróbb köztetek. Tehát, hogy én 19 évesen, ami 21 évvel ezelőtt volt, kezdtem el televíziózni, és én tudjátok, pont amikor idejöbb felé jöttem, akkor kezdtem meg gondolkozni, hogy mi is volt az első projektem, ahogy gyakornokként elkezdtem dolgozni az egyetem mellett, és ez a Lagzi Lajcsinak a rócsója volt, és utána az Aktívnál kezdtünk el gyakornokoskodni több egyetemi osztálytársammal együtt, és onnan indult el aztán a többi műsor, rengeteg infotainment műsorban dolgoztunk az elmúlt 21 évben. Hallgattam olyan interjút veled, és elég ilyen kemény emberekkel is kellett interjúztatnod, mindenféle gyilkosokkal meg. Az nekem, én azt nagyon szerettem annak idején. Az Aktív, az akkori Aktív, ez 2000, amiről most beszélünk, az még teljesen más volt, mint ami most van. Tehát nem nagyon voltak sztárhírek, inkább a mostani Svábi András naplójára hasonlított. A Szegedi Csillagbörtönbe én gyakorta jártam interjúzni sorozatgyilkosokkal, anyagyilkosokkal. És most mi a viszonyod a tévével, vagy meg az online tartalomgyártással mostan? A televízióval érdekes a viszonyom, mert ugye amikor én, ugye nem tudom, meddig dolgoztam, 2014. december 31-ig dolgoztam a TV2-nél, ugye a Mokkát vezettem, amikor eljöttem onnan, meg ugye a Megasztárnak a háttérműsorait csináltam, és akkor ugye engem leszerződtetett a köztévé, akkor elkezdtem a dalt csinálni, meg akkor a Petőfi TV megvárjam, még ledarálják, vagy megvárhatjuk. Tegyek úgy, mint hallani, jó. Tehát, hogy a Petőfi TV akkor velem indult el, ott volt egy filmklub, és én aztán terhes lettem nagyjából 3 hónapra rá, hogy aláírtam a szerződésemet. Úgyhogy az egy viszonylag rövid időszak volt, és én akkor így éreztem, akkor már kezdett a köztévé átalakulni, hogy nem feltétlenül én ezt az irányt szeretném vinni, és akkor elkezdtem a YouTube-ra forgatni. De én nem tudtam elszakadni attól, hogy én televíziós vagyok, szóval nekem nem nagyon ment ez a telefonnal forgatás. Én imádom a szépen bevilágított képeket, tudom, hogy realisztikusnak kell lenni, meg akkor mindenki mondta, hogy a YouTube nem ez, meg akkor kezdték el a vlogokat forgatni, de én akkor is kibéreltem a lámpaszettet, felkértem a hangmérnököt, én akkor is skripteltem, tehát hogy egyszerűen ezt nem tudtam, ezt a boomerségemet már akkor sem nevetkőzni. Ez van, tehát hogy valószínűleg, de működött, mert hogy utána lett a... Mi a baj? Semmi. De mondd, túl sokat beszélek? Vagy? Nem, én csak a boomerségre haraptam, mert az... Mert hogy azt a... Már hogy ez őrültség, hogy ezt mondod magadról, de emellett meg azt a... Mert képzeld, hogy mindenki ezt mondta. A boomerséget mostanában azonosítják a nem vagy 18-al. És ez egy annyira fárasztó dolog, ezt mindig így kimagyarázni, mert az én szüleim pont azok a boomerek, azok ugyanaz a humor, ugyanaz a olcsó ingatlanár, ugyanaz a még nem tudott nyugatra utazni. És így ez az a kategória, ami a boomer, úgyhogy csak azért veszek ilyenkor mindig egy levegőt, mert olyan, úgy szeretném az embereket lebeszélni róla, hogy ennyire öregnek tekintsék magukat. De hogy engem akkor mindenki hülyének nézett, hogy ez nem a YouTube-ra való a televíziós broadcast tartalom, az nem a YouTube-ra való. Tehát, hogy oda ez mikor gyors, volt? Ez 34 voltam, tehát 6 évvel ezelőtt volt. Én nem vagyok benne biztos, hogy akkor már nem voltak olyan YouTube tartalmak, amik lámpaszettet használtam. De szerintem nem, neked nem ez még nagyon organikusan jött akkor, mert csomóan meg most így kapálozva így menekülnek az internetre. Henry... Rövid válaszra számítottál, de nem, végül is... Azt akartam kérdezni, mert pont egy kicsit fordítva voltam. Igen. Online tartalomgyártóként indultál, de a tévé az egy irány neked. Így van, én 6-7 évvel ezelőtt kezdtem az egészet, és én pont így a YouTube-ba csöppentem be. Tehát nekem egy GoPro-val kezdtem el forgatgatni, utazós vlogokat, tetszett külföldi tartalomgyártóknak a videói, gondoltam, elkezdem itthon csinálni, meg nagy álmom volt, hogy beutazom a világot, de akkor még nem tettem meg. és én ezért kezdtem el, de mindig is érdekelt a tévé. Tehát én semmi kapcsolatom nem volt, nem olyan irányba tanultam, de engem mindig érdekelt a tévé, hogy valahogy be kéne jutni, és a térképre felrakni magam. És akkor én igazából ezért kezdtem el, tehát nem tudom, hogy ebből pénzt is lehet keresni. Úgyhogy igen, pont fordítva, mert én meg nem akarom ott hagyni a netet, mert én szeretem. Tehát, hogy abszolút ez az alap, ez az alap betonkő, de hogy úgy engem érdekel úgy a televíziózás is nagyon. Tehát ez a... De mi az, ami érdekel belőle, ami nincs meg a YouTube-on? A nagyszabású műsorok. Tehát, hogy jó, nyilván... hogy a show műsort szeretnél csinálni. Igen, igen. Tehát mondjuk egy Starban műsort vezetni, egy X-faktorban műsort vezetni, egyszerre vagyok Mencskinnenben, nagyon szeretem. Tehát, hogy a műsorvezetés érdekel engem, és az is ilyen nagyon nagyszabású műsoroknál. Mert nyilván a tévézés már úgy tényleg nem él, hogy mit tudom, egy filmet nem ott nézel meg. Letöltöd a netről, ott nézed. Szoktam még filmet nézni tévében? Igen, csak ha letöltöm a netről, az nem egy megfelelő. De igen, megfelelően legális streaming platformon kikeresem és megnézem. De nem nézed a műsorúságot, hogy vasárnap este 6-kor ott ülsz. Igen. De a műsoroknak azért van még ereje. Tehát azért én abszolút nem temetem el a tévét, és szeretem is, szóval, hogy én nem vagyok ellene. Amúgy van egyáltalán átjárás, mert ez sokkal zártabb dolognak tűnik a tévének, úgyhogy nem tudom, hogy te lehet, hogy jobban látod, hogy mennyire van egyáltalán az internetről átjárás a tévén. Hát szerintem a tévék egyre inkább nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, hogy az internetről emelnek be arcokat, azt remélvén, hogy majd az a célközönség, aki ott megtalálja őket, megtalálja majd a tévét is, mert másképpen lehet, hogy nem érik el. Nem tudom, hogy ez mennyire hatásos, vagy hogy mennyire valódi, hogy átmennek, és mennek utána. Semennyire. De azt látom, hogy van egy ilyen trend. Hát de te is így, most ne haragudj, én azt hiszem, hogy te is így kerültél be, nem? Tehát, hogy te blogger, youtuber voltál, és a TV2-nek valamelyik háttérműsorában. Igen, a Farmba voltam, és abszolút ugyanígy, tehát így, hogy jött egy telefon, senkinek nem volt meg, ugye nem adtam meg a telefonszám, nem fogtam kezet valakivel egy partin, hogy szia, mennék a tévébe. Jött egy telefon, hogy ez is ez vagyok, ebben a műsorban szeretnénk, gyere el castingra. Tehát régen mi volt? Ja, de hogy akkor volt casting akkor ezek szerint. Hogy régen alapvetően hogy válogatták ki a műsorvezetőket, vagy mi volt nálunk? Először is elkezdtünk mondjuk szerkesztőként vagy riporterként dolgozni, jártunk a Dibusz Évához beszédtechnika órára, megkaptuk a mikrofon engedélyt, akkor lehettél, én is ugye az elején SNG riporter voltam a Mokkában, ami azt jelenti, hogy hajnali 3-kor beültem az autóba, elmentünk a világ végére, és akkor reggel 6-kor ott álltunk a műholdas kocsi előtt, és akkor bejelentkeztük, innen indult. És engem egyébként annak idején emlékszem, amikor a Friderikusz oda került a TV2-hez, a Friderikusz Sándor, akkor ő volt az, aki az akkori programigazgatónak mondta, hogy szerintem ezt a lányt nézzétek meg egy castingon, egy ilyen élő mokkás bejelentkezésem után. És castingoltak, de addigra már ott dolgoztam, nem tudom hány éve, már felelős szerkesztője voltam műsoroknak, és így kerültem oda be. De nem lehet, hogy csak úgy használják, hogy most azt mondják, hogy téged használnak, mint vlogger, de nem emelnek be, mint én állandó. Nem emeltek még be. Igen. Úgyhogy így, hogy van-e átjárás, tehát olyan arcot nem tudok mondani, de lehet, hogy én vagyok tudatlan, aki tényleg mondjuk egy youtuberként indult, és most mondjuk valahol valami nagy szerepet betöltő személy a mainstream médiában. Az Elza Kossi nevű, azt hiszem Elza Kossi, valami ismi, vagy valaki biztos kijavít. Liza Koshy. Liza Koshy. Egy Koshy nevű youtuber, aki kapott egy műsort, ami a minden szempontból a legtragikusabb, szomorúbb, elviseltetlenebb és élvezhetetlenebb műsor lett. De ez kint. Kint, de persze. Én itthon mondom. De hogy mi ennek valamilyen szinten a mini változata akarunk lenni. Én nem... Téged hívtak Gárgó? Igen. És engem sportműsorokba akartak hívni, mert én szoktam menni sportolni, nem tudom. Tehát, hogy az, igen, egyszer, kétszer kértek fel, de nekem annyira nem adja a tradicionális televízió. Nagyon röviden összefoglalva, én mindig így a média hullámvölgyében mentem előre az életben, ahogy ez jött. Én amikor a gyerek, mi az, gyerek újságíró táborba kezdtem a Duna TV-ben, és ott még a felvett hanganyagot, a szalagot celluxal ragasztottuk össze az interjút. Tehát úgy kellett, hogy kicsavartad, hogy kb. Hol van a hang, elvágod, és celluxal hozzá csatod a másikhoz. Innen indultam. Aztán elmentem bölcsészkarra, hogy újságírás tanuljak, de akkor már mindenki azt mondta, hogy a nyomtatott sajtó halott, úgyhogy hiába írjátok a szöveget, senki soha nem fogja elolvasni. Úgyhogy ez... Nyugodtan, amúgy lehet, hogy hozzátartozik a feelinghez, hogy ez most nyitva van már ez a hely. Igen. Amúgy. És ezután akkor azt mondtam, hogy ha nem olvas senki nyomtatott sajtot, akkor elmegyek színház és filmművészeti egyetemre, hogy akkor ott megtanuljam a televíziózást, és akkor oda mentünk, és ott megmondták nekem, hogy a tévét se fogja senki nézni, úgyhogy ezt is elszúrtad, ide se volt értelme jönni. De hát ott kitaláltam a YouTube-ozást, és akkor ott már tudtam ezeket a dolgokat kamatoztatni. Mm. Tehát ez egyik se volt felesleges, mind épített, de én valahogy mindig így a váltóidőben csatlakoztam be a legjobbkor, nem? Abszolút a legjobbkor. Én 11 éve dolgozom a YouTube-on, és hát az eleje az a csodálatos aranykor volt. Olyan minőséggel el tudtunk menni, tehát hogy olyan dolgokat fogadtak el a nézők, mert annyira kevés volt a YouTube-ben. Most sincs sokkal több, meglepő módon. De régen annyira kevesen voltak, hogy így Minden ment. Én azért már lámpákkal kezdtem, mert hogy filmművészetés vagyok, és akkor nekem be kell világítani. Katasztrofálisan természetesen, de nekem a Máté Kriszta azt mondta, hogy így világítsam magam, úgyhogy én így világítottam magam. De látod, te is milyen cinikusan tekintesz erre, pedig saját magadról beszélsz. Abszolút, mert cuki volt, mert nem tudtam világítani, de aztán mondtam operatőr egyetemre, és ott valamit tanultam. De hogy alapvetőleg én már a nagyon elejétől úgy fogtam fel ezt a YouTube-ot, hogy ebben lesz valami hosszú távon, ez egy jó dolog lesz, és akkor a 3 év után kaptam meg az első 10 000 forintos fizetésemet a YouTube-tól, és akkor ott lett tiszta, hogy jól döntöttünk. Tovább tud-e nőni a YouTube-on nélkül, hogy egy kicsit kinője magát, akár a profizmus, akár több pénz jöjjön, vagy meg fog rekedni ezen? Én nem hiszem, hogy a YouTube-on feltétlenül mennének ezek a nagyon nagy kaliberű költségvetésű és ilyen borzás körű dolgok. De szerintem ez egy tök jó munka megosztás a tévé és az internet között, hogy a tévé a gyors, a személyes, az ember közeli, az akár egyszerűbb, a tévé meg vetíti a Super Bowl-t. És akkor ezek itt tök jó, nem fogom ekkorában nézni a Super Bowl-t a telefonomon, miközben megyek a 4-es 6-oson. Így önmagában azzal, amit egy tévé tud, szerintem a YouTube nem tudja felvenni a versenyt. De hosszú távon se? 10 év múlva, amikor már a hirdetők azt látják, hogy de hát többen nézik, akkor borulni fog valami, nem? Mármint, hogy azt gondolod, hogy többen fogják nézni 10 év múlva a YouTube-ot? Rákai Filip mondta, hogy a Hír TV-nek a főműsor idejében 80 000 nézettség van, amit mondjuk egy napi műsorunkhoz. A piaci alapon működő projekteknél szerintem nem tudom, én szkeptikus vagyok, mert hogy azt a gyorsaságot nem tudja szerintem hozni a YouTube, hogy olyan mennyiségű műsor termelj ki, annyi embert foglalkoztas folyamatosan. De mi is piaci alapon működünk, tehát nem arról van szó, hogy... Hát igen, csak ti nem tudtok piaci alapon annyi műsort gyártani. Én ebben tisztában vagyok. Hát hárman nem, vagy nem tudom. Igen. Lehet bővülni. Oké, csak ki finanszírozza meg nektek, tehát hogy ki ad hitelt arra, hogy ez majd egy működő dolog lesz. Mint amit ti is csináltok, amit annak idején, ami most itt van, ez régen, tehát volt egy szerkesztőségi asszisztens, volt operatőr, technikus, vágó, stábautó, rendező, világosító. Oké, tudom, ez egy, itt minden itt van, de hogy általában volt pénzügyes, volt gazdasági vezetője az Interaktív Kft-nek annak idején, ahol dolgoztunk. Ma már, vagy mint egy multicégnél is, amit egy ember megcsinál, azt egy multicégnél 8 osztály viszi. Úgyhogy... Nekem elfelejtettem, mi volt az eredeti kérdés, de válaszoltam. Amúgy válaszoltál azzal, okay. hogy igen, hogy kell hozzá a gógyi, azt, hogy ezt megjelent. Ja, igen. De van, csak hogy... nyomorultak vagyunk. Hogy... Nem ezt mondtam. Hát, hogy föl kell venni embert, aki intézi ezeket a dolgokat, vagy te, föl kell nőni a feladathoz. Igen. Most át akarok térni egy kicsit más témára. És nem csak az online és a klasszikus média, de hogy emberek, akik sok emberhez érnek el, mint ti is például, meg nagyon sokan itthon, hogy az ő felelősségükre, vagy egy kicsit arról beszélni, hogy ez a hitelesség szóról nektek mi jut eszetekbe amúgy alapból, a tévé, vagy az online tartalmak inkább, hogyha a hitelességet nézzük. Abszolút. Televízió az borzasztó ebben, én nekem örökké megmarad az, hogy felolvassák. 8 ember lehet a halálát, egy közúti balesetben, hajnali 3-kor az M7-es bekötőnél. Ki a jó élet beszél így arról, hogy valaki meghalt? Tehát ez a fajta hírbeolvasói attitűd, ez már a legtragikusabb dolgokról is, ez egy olyan szinten művé és megkreált és megszerkeztem, hogy azt szerintem mostanában már idegen. Neked? a modern médiából, modern médiától. És de a szüleink korosztályának, meg a nagymamáink korosztályának nem. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy újságírói higgadtság inkább, aki azt mondja, hogy most nem az, ennek a hírfelolvasásnak nem az a feladata, hogy én hogyan elkapassam magam. Ugyanakkor ez a fajta kommunikáció, ez viszont nem igazodik az információ értékhez. Tehát ilyen szempontból, amikor az interneten felelhető ilyen news platformok, meg videók, azok már egy kicsivel több indulatot engednek meg, egy kicsivel több sokkot, zavart, olyan érzelmeket, amik csatlakozhatnak ehhez az adott műfajhoz. Csak egy pont, hogy a hírműfajhoz nem kéne, hogy ez csatlakozzon. Miért nem? Mert akkor már nem hírműfajról beszélünk. De. Nem. Tehát abban nem fűzöd bele a saját véleményedet és a saját emócióidat hivatalosan. Bocsánat, nem, van-e olyan hír, van-e olyan újságírás, amiben nincsen benne az újságíró? Ebben mindig benne van az ember. Az is, aki felolvassa, az is, aki feldolgozza az anyagot, aki összeszedi az információt, stb. Nekem ez tök pozitív a modern médiában, hogy egy kicsit az emberségét felvállalja ebben az egész újságírói procedúrában. Lehet ezt mondani, bár szerintem amúgy létezhet objektív újságírás, az más kérdés, hogy mondjuk te vagy én nem találkozunk vele. Ami adnak. Információ átmegy egy emberen, az már valahogyan prioritizálva van. Tehát az is, hogy Kennedy elnököt fejbe lőtték, az is, hogy hova teszed az információba, hogy délen. Tehát természetesen, hol Dallasba lőtték fejbe, ugye? Az, hogy Kennedy elnököt fejbe lőtték, Kennedy elnököt fejbe lőtték. Igen, Kennedy elnök meghalt, az egy információ, hogy hol halt meg Dallasban, hogy ki volt mellette, stb. Na most ezeket az információkat, ha valaki átadja, akkor azzal már tökéletesen lehet érzelmileg vezetni a narratívát, hogy arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy déli államban lőtték fejbe, vagy arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy ott ült mellette a felesége, vagy arra akarjuk felhívni, hogy az NFL az remekül áll, Kennedyt azt fejbe lőtték, de amúgy meg megyünk tovább a következő hírekre. Tehát erről beszélek, hogy nincs olyan, hogy objektív újságírás, mert mind emberek vagyunk. Hardy? Annyit, tehát most a hitelességet kérdezted. A hitelességet. Nagyon szépen elmondtad. Mit lesz neked valaki hiteles? Hát figyelj, szerintem annál hitelesebb egy tartalom, egy hír, bármi, minél kevesebb emberen megy át. Tehát az, hogy mondjuk... Nem, most komolyan. Ez tetszik, igen, folytasd kérlek, persze. Tehát, hogyha mondjuk te elmondod a véleményed a kamera előtt, akkor az valószínűleg hiteles, mert elmondod a saját véleményed, senki nem mondja, hogy így mondd el, úgy mondd el, így kerüld meg, úgy kerüld meg, nem valamit felolvasol, amit már valaki megírt, vagy valakik megírtak, hanem te írtad meg. Hmm. Úgyhogy az volt a kérdés, hogy melyik a hitelesebb, valami ilyesmi volt. Ezért szerintem az, a YouTube, ott is vannak kivételek abszolút, de az, hogy ha valaki saját magának tartom a gyárt, vannak félrecsúszások, de annál hitelesebb nem lehet, hogyha senki nem irányítja. Tehát pont, amit az elején mondtam, minél kevesebb emberen megy át, annál hitelesebb. De nekem egyébként ez, bocsánat, ez személyiség függő, hogy önmagában a személyt magát hitelesnek tartom. Tehát, hogy az, amit ahogyan él, ahogy gondolkodik, ahogyan érez, összhangban van-e azzal, amit csinál és amit mond. És nekem most egyébként a hajós jutott eszembe, mint egy ilyen tökéletes példa erre, hogy mennyire jól megtalálja magát egyébként. Azzal együtt, hogy nyilván mindig rajta van a fején, és ez az imázsának a része, hogy én nem akarok itt lenni, de a televízióban is, meg mondjuk egy dalfutárral a YouTube-on. Hiteles nekem mindkettőben, tehát hiteles fintorgó zsűritagként is, meg hiteles professzionális műsorkészítőként egy dalfutárban. Azért, mert önmagában a csávó baromi hiteles. Tehát, hogy nálam ez inkább így. Mitől lesz hiteles? Attól, amit az előbb mondtam, hogy igen, hogy összhangban van az, ahogy él, amit mond, amit kommunikál, azzal, ahogy cselekszik. Hát valamennyire ismerni kell magát az embert, aki a műsor mögött van, hogy ő nem feltétlenül kell szerintem, tehát hogy most lepucolhatom erről azt, hogy én mondjuk ismerem őt személyesen, nem és hogy van csak, egy nexusunk, és tudom, hogy... Tehát, hogy látod, hogy mondjuk a magánéletében is azt képviseli, amit mond a műsorban, így lehet valaki hiteles. Igen, értem, hogy ez az Andris példáján keresztül lehet, hogy nem volt jó, mert őt valóban ismerem, de most gondolkodok gyorsan olyan, hogy ki az, akit csak nehéz, mert ugye mindenkit valamilyen úton módon ismerek, de annyira nem látok rá az életére, tehát mondjuk a Tillának az életére, őt is ismerem 20x éve, nem látok rá, de mégis hitelesnek tartom, mert ő is azt... Ne, hát, hogy a szimpatikusnak tartod, nem? És ezt már vagy lehet keverni a hitelességgel. És a többit már kiegészíted. Jó, Németh Balázs. Nem értek vele sok mindenben egyet. De ő következetesen mindenhol ugyanazt képviseli. De, hiteles? Nem hiteles. De ő a közmédiás. Nem. A német, igen. Arra nincs tény. Csak vélemény. Nekem nem hiteles, főleg ezzel, amiket mond. De pont mondjuk a magánéletem. Lehet, hogy önazonos, de nem hiteles. Az más. De hogy, de mondjuk őt is ismered, tehát tudom, hogy a magánéletében is, mert hogy nem mindegy. De itt szerintem ő nem azért nem hiteles, mert hogy viselkedik a magánéletében, hanem inkább azért, mert úgy tűnik, nagyon úgy látszik, mint hogyha függene valamilyen hatalomtól, ugye, a központi hatalomtól. De ő, én tudom, hogy ő akkor is így gondolkodott, amikor még ez nem volt. Én értem, de szóval ez azért gondolom ez az őt ebben hitelesnek, mert hogy tudom, hogy amikor nem tudom, 10 vagy 20 évvel ezelőtt együtt sminkeltek minket, akkor, mármint, hogy nem, tehát érted, egymás mellett a smink szobában, tehát, hogy ő akkor is ez a csávó volt. Persze, de ilyen szempontból a Bayer Zsolt is hiteles, nem? Hiszen mindig de, azt jó, mondja, de akkor most már már... Csak hogyha változik, akkor ellen mond például magával. A saját véleményét, mármint nem a Bayer, hanem ugye a Balázs úgy öpés sokszor a saját véleményét képviselte a hírekben, tehát, hogy ott az a fajta emóció előjött, amit te hiányolsz de most nem tudod, miről van. Vagy így, ja, tudod, hogy... Ja. Tök jó, hogy nem vágtál közben. Én YouTube-ra hogy... sem tudja, miről beszél. Nem, csak megszoktam, hogy mindig tudod így hangosabban beszélni, hogy ne vágjanak közbe, de hogy ő például azt a fajta emóciót hozta, amit te hiányolsz a hírekből. Fontos, hogy egy közéletben megszólaljon valaki, úgy, hogy elér sok emberhez, vagy ezt el lehet hagyni, hogyha egyszer... Közéleti kérdésekben, igen. Mint társadalmat érintő. Aha. Én nem gondolom. Én a relevanciát nagyon erős aspektusnak érzem ebben a kérdésben. Tehát én remekül meg tudnék fogalmazni különböző véleményeket olyan témákról, amiket nem tanultam soha, amiket nem gondoltam át, amikben ehhez nincsen személyes vagy áttétes közöm, viszont csak úgy jól esne, úgy jól kinyilvánítani egy véleményt, rengetegen csinálják ezt. Tehát én ilyen esetben nem tartom ezt feltétlenül fontosnak. Úgy gondolom, hogy akkor jó ez, hogyha valakinek egy rálátása, személyes indoka, személyes motivációja és úgy általában egy pozitív. De mondjuk pont a közélet az a téma, amivel kapcsolatban majdnem mindenkinek van valamilyen rálátás, a személyes indoka, hát ez a viszonyulása. Lényeg, hogy csak mindenki hozzáadja a saját. Csak nem muszáj erre beszélni, szerintem. Igen. Mármint, hogyha sok embert meg tudsz szólítani, nem muszáj beszélni. Tök jól elmondhat meg én, hogyha valaki ezzel foglalkozik, ez érdekli, akkor oké, és akar is úgy, tehát a néphez beszélni erről, az úgy tök jó. De én például olyan vagyok, aki úgy, persze megvan a véleményem, ugyanúgy tudnék 3 órát beszélni bármilyen közéleti kérdésről, de beszélek is, csak tudom, hogy milyen helyen. Tehát például az én közönségemnek nem akarok erről beszélni. Nem gondolod, hogy a közönségedet érdekelni amúgy? Az egy, biztos van, tök jó személyes dolog, hogy egy véleményt mondasz. Biztos, hogy van, akit érdekelne, de... Vagy ez nem mozgat, hogy például hatással lehetsz valakinek a véleményére, vagy befolyásolhatod azt, hogy másképpen nézzen rá valamilyen problémára? Tehát, hogy ilyen... Ez nagyon manipulatívnak hangzik nekem, így első körben. Ahogy így hogy az mozgasson, hogy hatással vagyok emberekre. De nem lehet tudom győzni, és úgy gondolkodik, ahogy én. Nem, csak hogy mondjuk kinyitsz egy másfajta perspektívát. Tehát, hogy nem az az elvárás, hogy ugyanazt gondolja, hanem hogy esetleg tovább gondolja, és akkor már nem feltétlenül maga biztosan áll bele egy kérdésbe, és mond valamit, amit készen kapott gondolatként, hanem így elgondolkodik rá, hogy hát, ja igen, ez igaz, ennek van egy másik vetülete is. Jelenleg, amit csinálok, nem, ez nem célom. Nem. Aha. De szerintem ez ennek tök okénak kell lennie. Hogy ez muszáj, úgyhogy nem is akarod, vagy csak így jelenleg mondanád, nem. De így... Ne, ja, nem folytom vissza. Aha. Tehát nem is akarom. Ha akarnám, csinálnám, vagy megtalálnám a módját, útját, hogy hol, hogyan, mikor csináljam. Egyelőre nem akarom. Nem akarok ebbe belemenni. Tehát ebbe az irányba nem akarok belemenni még. De amúgy magánbeszélgetésekben, meg így érted otthon barátaiddal, meg megszoktátok ti is ezeket beszélni. Tehát igen. Úgy érdeklődsz. De nem csak a politika, hanem a közélet. Értem. Az nem csak persze. Megszoktuk, szoktunk beszélni, de nem, ott se beszélek elő órákkal. Tehát, hogy annyira nem megyek bele. Van egy véleményem mindennel kapcsolatban, és azokat úgy felszínesen átbeszéljük, de hogy ezzel nem töltünk 3-4 órát egy baráti beszélgetésnél, hanem haladunk tovább. Erre van egy tök jó példám, mert nekem ez most sikerült szerintem először a teljes karrierem során. Voltam benne a Partizánban interjúban, és ott is nekem szegezték, hogy mi az Istennek nem beszélek erről. Vagy különböző ilyen társadalmat érintő kérdésekről. Egyrészt beszélek, ilyen filmkritikákon keresztül. Első között beszélt ilyenekről. Igyekeztem, de hogy az én műsoromnak mindig az volt az alapüzenete, hogy a véleményedet formáld, mert hogy ez egy nagyon szexi és fontos tulajdonságot, tehát függetlenül attól, hogy milyen témáról beszélünk, egy kiművelt, átgondolt, kimunkált vélemény az super hard. És így ezt üzentem mindig, de például most voltak a kerületi választások, És akkor nem azt mondtam, hogy szerintem erre kéne szavazni, szerintem arra kéne szavazni, szerintem ez a megfelelő érték, ami alapján döntsünk, hanem tartottam egy streamet, ahol átnéztük az én kerületemben az összes jelöltnek a programját. És akkor akinek három mondat programja volt, az elküldtük a francba, mert tessék jobban megtisztelni a választópolgárt. És ezeken keresztül tudtam úgy értékeket kommunikálni, hogy nem konkrétan a politikusról vagy pártról volt szó, hanem az, hogy valakinek hosszú programja volt, az jó, ez a része, ez necces, ezt a haverodnak akarod adni, azért írtad bele. És a többi, tehát, hogy ilyen, és így lehet értékekről szerintem beszélni, hogy ez tök nehéz, tehát szerintem nem lehet mindenkitől elvárni. Nem tudom, nekem gumicsont ez a témám, és nincs is, megmondom őszintén, ezzel kapcsolatban ilyen nagyon határozott véleményem, mert hogy sokszor azt érzem, amikor mondjuk megnézek egy TikTokos csatornát, és nagyon közel 1 millió megtekintése van mondjuk valakinek egy-egy videón, és látom, hogy nagyon sokan követik, és naponta tesz ki tartalmat, akkor engem szokott bosszantani az, hogy miért nem fér ebbe bele az, hogy valamiről beszéljen is, ami lehet, hogy egyel túlmutatóban nem, mint hogy milyen de a reggeli outfit. Beszél, de várj, bocsánat, csak nem tetszik, amit mond. De a reggeli outfitben is benne van ez a kockázat, hogy ez egy szarruha, ezt miért vetted föl. Tehát, hogy ilyesfajta kockázat ebben is van, csak hogy inkább azt látom problémának, hogy sokszor én azt érzem, hogy valószínűleg a reggeli outfitem, meg a limonádém, meg a mit tudom én milyen kávén nem is érdekli más, mert hogy lehet, hogy fogalma sincsen, hogy amúgy mi történik a világban, és engem ez az, ami sokkal inkább megijeszt, vagy aggodalommal tölt el. De társadalmi kérdésekben meg szerintem én elvárnám, és nekem fáj, vagy rossz érzés, hogy nincs. De abszolút megértéssel tudok lenni azok iránt is, akik azt mondják, hogy nem, és csak tényleg egy tök őszintén, hogy a félelem hajt, hogy mondjuk mi van, hogyha beszélsz. Dehogy, mondtam, hogy nem visszafolytom magamba. Én erre nem szeretnék beszélni, engem ez nem... Tehát nem mondtok, hogy csodás a világ. Vesztesz. Az, hogy alapvetően... Dehogy, nem követnének ki az én, mert mondjuk mondok egy olyat, hogy... Nem legyél benne biztos. Jó, ki tudja, jó, de nem, eszembe se jutott. De most tőle nem ezt teljesen másra foglalkozom. De igen, meg én teljesen másra foglalkozom. Engem jelenleg ez annyira, biztos, ha öregebb leszek, akkor komolyabban fognak érdekelni, vagy ha idősebb, egyelőre nem. De ti tudjátok, hogy mit vár el a nézőtől? Persze. Tehát, hogy van nagyjából. Egy ilyen... Nagyjából. És az nem... Mi mondja nyugodt? Bocsánat, hogy viszont a TikTok az szerintem, aki oda felmegy, az erre kb. A nagy része tisztelt a kételnek, erre nem kapható. Tehát az tényleg azért megy fel, hogy megnézni, hogy milyen outfitet vett fel akárki. Hazugság. Vagy milyen kávé. Hazugság. Na. Én csak azért vagyok fönn TikTokon. Én háziállatokat és amerikai politikát nézek TikTokon. Ez a kettő, abszolút. És csak cuki ilyen malacokat és de én összevágott kis... Tehát 3 perc ott a max. Tehát, hogyha végig akarsz nézni valakinek a véleményét erről, akkor fölmész és megnézel. Nem egy ideális platform erre. De tök jó véleményvideók vannak amúgy a TikTokon is, meg nagyon jó kis szösszenetek, amiket így kivágnak, feliratoznak, és van, akkor oda raknak. De hogy abban meg ugye az a veszélyes, hogy hajlamos vagy azt hinni, mert hogy ugye az algoritmus etett téged, hogy az egész világ ugyanazt gondolja, mint te. Hát igen. TikTok az ilyen nagyon hamar belövi, hogy mi érdekel. Igen, figyelj, félelmetes. Nincs választásod se, hanem csak jön a következő. Nem úgy, hogy itt van 5, és akkor választ. Hát, de a TikTokot is lehet nevelni, és azért tartom fontosnak ez az egész dolog, alatti attitűdöt. Mert én például vagyok annyira lelkes ebben a témában, hogy én örömmel hallgatom a szélső republikánus embereket TikTokon, és elkezdtem tanítani az algoritmust, hogy azt is dobja. És mint egy nagy csésze kávé reggel felnyitom, és akkor valaki éppen teljes mértékben ki van akadva azon, hogy miért aludt el már megint az amerikai elnök, és hogy mi mind meghalunk, és még mindig Trump az elnök. Hogy ha benned megvan a vágy, hogy megértsd a túloldalt, és ne leköbd, és ne csak a saját kis echo chamberedben üvöltözzél magadnak, akkor el tudod érni ezt. És szerintem az attitűd és a mögötte lévő cél az fontos. Csak kevesen gondolkoznak így. Meg, hogy mennyire vagy kemény, hogy ezt áll, de én is nagyon szeretem. Tehát, hogy én minden olyan platformot, ami szöges ellentétben van azzal, amit én gondolok, vagy az én véleményemet tükrözni, követem. És állati kíváncsi vagyok rá. Sőt, én még a kommenteket is el szoktam olvasni, mert hogy nagyon izgalmas az, hogy amiről én azt gondolom, hogy ilyen nincs, hogy akik azt gondolják, hogy de mégis van, azok vajon milyen érvek mentén gondolják azt, hogy ez egyébként mégis van, és ez legitim, és igaz, ami ott van. Úgyhogy ez egyébként egy tök jó módszer, hogy kicsit így tanítsd az algoritmust, és algoritmus színesít. Algoritmus nevelés, igen, az jó szó. Igen, algoritmus színesíts egy kicsit. De ez nem mindig működik. Érdekes? Ez így szakmailag érdekes, hogy feltárt, hogy hogyan működnek az emberek? Figyelj, szerintem ez a túléléshez kell, hogy megértsd azt, hogy hogyan működik a világ, hogy kicsit így messzebbre is ellássál. Tehát nekem az segít, ha valamilyen elv vagy logika mentén valamit, ha értem, ha meg tudom érteni, ha az van bennem, hogy úristen, mi történik itt, akkor félek. Hogyha te erre nem szeretnél beszélni, neked a szórakoztatás a fő cél, ugye? Igen, abszolút. És akkor te miben definiálod azt, hogy valami szórakoztató legyen, vagy mitől lesz szerinted valami szórakoztató? Figyelj, ez mindenkinél változó, tehát ahány ember annyi féle drog szórakoztathatja. Én abban definálom, ami engem szórakoztat. Azt megpróbálom közvetíteni, ha van egy csoport, van egy ember, csoport, vagy hogy mondjam ezt? Közösség. Köszönöm, közösség, akit ez érdekel, kinek nagyobb, kinek kisebb. Engem, ami érdekelt 7 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, mondtam már, hogy az utazás. Utazni akarok, be akarom járni a világot, látni szeretnék csodahelyeket, amit akkor nem tettem meg. Ezt elkezdtem felépíteni, eljutottam oda, hogy elkezdtem tudni utazni, először így, most már úgy, aztán remélem majd még ez sok álmom és sok célom van, és ezt elkezdtem felvenni. Először nagyon bénán, most is tudom a határaimat, tudom, hogy miben mennyire vagyok jó, vagy hol tartok. Folyamatosan fejlesztem magam, amit én szórakoztatónak tartok, azt megpróbálom kamerán átadni, hol sikerül, hol nem, hol jobban, hol nem annyira. Plusz a... Látod, hogy mennyire nem válaszol egyébként a kérdésre, mert nagyon nehéz neked megmondani, hogy te miért vagy szórakoztató. Számomra az, hogy olyan vicces vagyok, olyan vicces vagyok. De nem, hát van egy megnyerő személyisége, egy jó szövege, egy gyönyörű képei, csak hogy hagyj válaszolni, hogy te miért vagy szórakoztató. A látványod, a megjelenített utak, kalandok, a személyisége a szórakoztató, az igényessége, a különböző hobbiai, tehát az egyénisége szórakoztató. Mindenki lenne a Henry barátja. Bocsánat, tényleg nem akartam közbeszólni, csak annyira fura. Helyetted válaszolnak. Én nem tudom magamról elmondani, hogy az én műsoromat miért nézi bárki, úgyhogy csak ezért próbáltam. Hát a személyed miatt az... Valami azért. Hasonló. Hát, de nincs a személyben az is érdekes, hogy te nagyon sokat megmutatsz a magánéletedből. Így van. És ez nem félő, hogy így valamennyire generálni kell a magánéletedben a történéseket, a tartalom miatt, és ez lehet, hogy egy kicsit úgy visszás a magánéletedre szerencsére, vonatkozóan. Jó a kérdés, szerencsére nem kell generálnom. Generálja magát? Hát figyelj, nekem alapból van egy szint, meghúztam egy határvonalat, voltam, amikor hibáztam, titkos... Igen. Igen. Mondjátok el, mit történt? Ne, csináltam. Az egy ilyen média hacket akartam csinálni, volt egy akkori barátnőm, és csináltam neki egy Instagramot, titkos szőkelány, tehát nem mutattam be, mindenki kíváncsi volt, hogy ki a barátnőm, és csináltam egy külön Instagramot neki, és egy csomó ideig húztam, hogy ő a titkos szőkány, nem mondtam meg, hogy ki ez egy média hack akart lenni, hogy nézettséget generáljak, nem csinálnám meg újra. Mi volt a baj? Tehát, hogy hová futott sok ki ez volt, a sztori? Sok volt. De egyet mondj. Alapból, ha visszanézem magam, visszanézem azokat a tartalmakat, sok volt. Kellemetlen volt. Nem kellett volna. Volt. Nem kellett volna. Az egy erőltetett dolog volt. Visszatérve a kérdésedre, szerencsére nem kell generálnom, hanem nem úgy történik, minden videó úgy történik, hogy ha kinézek egy utat, kinézek, csak a nap folyamán történik valami, akkor van olyan, hogy most ezt fölveszem, elviszem a kamerámat és fölveszem. Tehát nem az van, hogy most menjünk el ide, csináljuk ezt pontosan, le van szkriptelve, hogy most így meg úgy mozogjál, meg ezt meg azt mond, meg ezt meg azt csináld, meg most ezért menjünk ide, hogy a kamera ott legyen. Nem, fölveszem a kamerát, és van, amikor van kedvem fölvenni, van, amikor nincs kedvem fölvenni. Van, amikor nincs annyira kedvem fölmenni, de rég volt videó, úgyhogy fölveszem, de nem kell, meg tehát, hogy mondjam, nem kell pótcselekvéseket csinálni a kapcsolatunkba, hogy annak abból tartalmat csináljak. Csak azért, mert a tartalmak evolúciója miatt, mert nyilván az lesz mindig a nézettebb, mint Amerikában is látszik, aminél több a balhé, mint a Logan Paul, meg milyenek, amilyen igen. Felfokozott. Igen. És akkor szép lassan, így, hogyha nem fokozott fel, akkor valaki majd megcsinálja helyetted, és akkor azt fogják nézni, ez nem... Inkább nézzenek kevesebben, de nézzék azt, amit szeretek csinálni, mint hogy ilyen kamutartalmakat csináljak, vagy kamuban ugassak, vitatkozok, beleálljak másokba, és akkor utána azért, vagy mások, vagy akár a barátnőmbe, és akkor elkezdünk veszekedni, csinálunk egy győzikes ott otthon, nem fogja csal csinálni. Akkor inkább ne nézzenek, ha meg annyira nem fogja senki nézni, akkor megcsinálok majd mást. Még csak az utas, hogy mert egy ilyen boldog, kiegyensúlyozott élet, ez pont az, ami a legkevésbé gyártható tartalomként. Szóval ez egy ilyen ellentmondás. Igen. Abszolút. Mint kategória, sokkal jobb a felháborító, a durva, a témákból, a meghökkentő témákból csinálni bármit, mert hogyha minden tök jó, és én is még a filmkritikáimon is tapasztalom, hogyha mindenki egyetértésben van, hogy ez a film jó, arra nagyon sokkal kevesebb ember kíváncsi. Mert hogy az olyan, akkor oké, megfogjuk egymás kezét, ez tényleg jó volt. Az nem olyan, mikor eldobom az agyam, mert hogy mennyire borzasztó pocsék volt a Avatar. Érted? Tehát, hogy ez a kettősség, amit mondtatok, hogy igen, hogy nagyon sokszor kell generálni a pánikot, vagy a veszekedés, vagy a stb., hogy valami intenzitás kerüljön az anyagba, mert az az, ami hozza be igazán az embereket. Csúnya példát mondok, bocs, eszembe jutott erről, még a nagyon csúnya példát mondok, de való világot, ha megnézzük, a legelső szériát, de való még a legelsőt, még emlékszem, tök kicsi voltam, de mi azt néztük, még Majka, igen. Most be se kapcsolom, de a TikTok kidobja, hogy mik történnek ott bent néha, és akkor ilyen egy-egy perces összenetek, és így... Undorító, az ott megtörténik. Ma első nap, tehát régen, na mindegy. Régen vártunk rá, igen. Most már az első nap, első este meg éjjel, és erre mennek rá direkt. Az akkori határokat feszegette, nem? És ezek meg a mostani határokat is egyre kijebb nyomják, de én meg azt gondolom, hogy... Például láttuk azt, hogy tehát persze a balhé, a tahóság, az hozza a nézettséget, de közben, amikor meg mély témákkal foglalkozol, az is tudja hozni. Amikor egy kicsit eltérsz, és nem is feltétlenül az, hogy a mindennapoktól térsz el, hanem az, hogy végre azt hallja, aki oda kapcsol, hogy na, köszönöm, most valami értelmes beszélgetés van, ezt a témát még így nem tárgyalta ki senki, ugye itt vagytok. Szóval, de hogy egyszerűen az, hogy egy kicsit komolyabban, vagy egy kicsit őszintébben hozzáállsz egy témához, és kitárgyalod, az is egy csomó. Bocsánat, elnézést, erre reflektálván. Én nem gondolnám, hogy ezek a témák feltétlenül a komolyság miatt, hanem az nagy élmény miatt érdeklik az embereket. És nagy élmény, hogyha egymás szájába köpnek, tehát hogy az is egy felháborított dolog. Én Big Brother-t néztem az első gyere, és ott is 8 részt kellett várni, hogy valaki leszekszeljen már a másikkal. De hogy ott se az volt, hogy nézek egy takarót, egy ilyen harmadgenerációs biztonsági kamerából, hanem hogy végre összejött, ezt tévén látjuk ki. Ezek a fajta dolgok, amik nagyon jól mondod, mert minden témában előidézhetőek, amik bevonzák a nézőket. Hát vagy hogyha olyan ember beszél róla, akitől nem várom, vagy olyan váratlan, hogy ő beszél róla. Az is lehet egy érdekes. Tessék, váratlan lehet, hogyha... Pont ezt akartam, amit ketten is mondhatok, hogy ismeritek a nézőiteket, hogy mit várnak el. Én meg pont azt érzem, hogyha mindig azt hozod, amit elvárnak, akkor meg fognak unni, és ezért kell mindig előrébb látni, mint ők, hogy mi az, amit még nem tudják, hogy szeretnének látni, de tetszeni fog neki. Ez egy nehéz feladata ennek a munkának, ha hívjuk ezt most munkának. Arról akartam beszélgetni, hogy így a értéket miben látjátok, hogy ugye tudjuk, egy film az fönnmarad, és évtizedek múlva is ugyanúgy megnézik, de egy online videók értékét azt miben mérnétek, vagy mennyire érzitek időtállónak azt, amit alkottok? Az internetes videók azok messze nem annyira időtállóak, de a javarészük, a legnagyobb részük, az nem művészeti termék. Tehát nem lehet összehasonlítani egy filmmel szerintem, mert mi szórakoztatóiparban dolgozunk, internetes bolcok vagyunk, és ezt azért nem szabad elfelejteni, mert hogy azért nagyon kevés olyan tartalomgyártó van, aki művészetet űz hosszú távon eredménnyel, és azok is javarészt humoristák, tehát hogy a filmes kategóriának a vicces részét fogják meg. Tehát szerintem ezt az elvárást egy Scorsese filmmel nem lehet összevetni, azért mit láttam Borneóban videómban. Ugyanakkor meg lehet benne fogalmazni olyan pont, amiről beszéltünk korábban, olyan személyes megközelítésű véleményeket, amik viszont az emberekbe visszacsengenek évekkel később is, mert hogy ezt hallotta valakitől, akiben bízik, akit szeret, aki ott nem, neki valamit. A gondolatok azok maradandóak, a videó az lehet, hogy annyira nem. Tehát miben mérnétek egy online videó értékét? Miben lehet meghatározni? Hát egyrészt, amit a Gergő mondott, ez egy valid dolog, hogy a gondolatok maradnak is örök dolgok. Az egy izgalmas kérdés, hogy ugye nekem is fenn vannak az interjúim, mondjuk nyilván 20 évre visszamenőleg is lehet találni, de mondjuk maradjunk csak a YouTube csatornámnál, ami mondjuk 7 éve megy, és simán benne van az, hogy teljesen más értelmet nyer egy gondolat, vagy egy hosszabb interjú 5 év távlatából, mint akkor, amikor az elkészült és üzent. Tehát ilyen értelemben időtálló is, meg egy kicsit idejét múlt is, de hogy minden élethelyzetben, minden tehát aktuálisan mindig lehet valahogy értelmezni, vagy mindig fogsz róla valamit gondolni. Nekem az az értékes, aminek van mondandója, ami vicces, ami elgondolkodtat, ami csak kikapcsol, ami szórakoztat, tehát szerintem ez tök szubjektív. Én nem tudnám így letenni ide az érték szó alá YouTube-os szempontból azt a skiccet, ami mentén ezt meg lehet ítélni. Saját tapasztalat. Tehát az, hogy így általánosságban, hogy amit én értéknek élek meg, vagy érték átadásnak élek meg, az a saját tartalmon keresztül, az, amikor havonta ilyen, hát 2 és 4 üzenetet szoktam kapni körülbelül, így átlagban, szülőktől, vagy idősebb korosztálybeli fiataloktól, hogy annyira meg szeretnék tanulni zenélni, zongorázni legtöbbször, hogy kezdjék el, jöhetnek-e hozzám tanulni, milyennek az útja, mennyi időt tanultam meg, segítsek benne, tehát hogy az, hogy átadom nekik azt, hogy tanuljanak zenét, nekem ez egy ilyen fontos célom, és most egy ilyen irányba fogok elmenni a csatornámon. Én nekem ez egy nagyon fontos, hogy az embereket ösztönözöm arra, hogy ne csak felmondjanak valamit, aztán autótyúnnal, majd utólag felhúzzák a hangokat, és semmi köze az igazi zenéhez, hogy így zeneileg, az is egy műfaj, meg az is... Én csak egyetértettem. Ennyire félreérthetően reagálok. Mert vagy harmadjára kapom meg, hogy Álszentlennék azt mondanám, hogy egy buliban mondjuk nem tudok ezekre a zenékre egy jót bulizni, de tudok. De hogy az igazi zenei érték az más szerintem, és hogy amikor kapom ezeket a visszajelzéseket, hogy miattam kezdtek el, elküldik, hogy hol tartanak, nem van sokat, tehát most nem 100 meg 1000 emberek, de az a pár darab ember havonta, az is, nekem az egy nagyon-nagyon jó érzés, jó visszacsatolás. Ez egy fontos érzés, igen, hogy hatással van. Én mindig ezt keresem mindenben, hogy hatással legyen. De amúgy, tök őszintén ezzel az érték dologgal, én nekem nagyon sok küzdésem van, és főleg amiatt, hogy nyilván ez egy ilyen személyes sztori, hogy a mi munkánkat olyan nagyon nehezen és nagyon slendrián módon is meg tudják ítélni. Jaj, te nem is dolgozol. Jaj, csak ez a hobbid. Ez nem is igazi munka, és én igazából 21 éve ebbe vagyok benne, mert hogy egyrészt azért, mert szubjektív, másrészt azért, mert nagyon szeretem, és vagy a magyar emberek fejében, hogy az, amit szeretsz, az nem lehet munka, mert a kettő az mindenképpen ellentétben kell állnia egymással, és én nekem ez egy ilyen óriási küzdés, egész életem, és valószínűleg ez valami egy ilyen életfeladat, hogy ezt jól kezeljem, hogy én magam is ezt értékként kezeljem, mert hogy eljön az embernek az a pont az életében, amikor már annyiszor hallja, és annyira baromi rossz tényleg, hogy ő maga is elkezd kételkedni, hogy ez akkor tényleg, ez most biztos, hogy értékes, fontos, kell ez. Nem szabad, hogy elérkezzen ez, de elérkezik, akkor meg kell tanulni kezelni, de ez egy nehéz ügy, főleg ebben a szakmában. Szerintem egy csomószor egy jobb videót, az kevesebben néznek, de közben én úgy élem meg, hogy ez egy jobb videó volt, és utólag mennyire tudja visszanézve azt, hogy most ezt sokan megnézték, most akkor azt átértékeled magadba, vagy mennyire torzít a nézettség? Szerintem nagyon. Tehát, hogy sajnos. Érhet meg sokszor, sokkal többet ér egy kisebb megtekintésű videó. Hát van amikor valami jót csinálsz, és azt nagyon sokan megnézik, de hogy amit mondtál, hogy csináltál egy jót, és azt kevesebben nézték meg, utána meg csinálsz valami, mondjuk te pont nem, de sokan csinálnak olyan hát videókat, meg TikTokokat, ami nézem, és utána nézem, hogy a 13 éves húgom ezt nézi, és vállalhatatlan így, hogy a húgom ezt nézi. Tehát én nézem, tovább megyek, úristen, oké, leszarom. De amikor a húgomtól ez jön, bentről hallom a szobából, hogy ez jön, és ezeket nézi, hát azért úgy bennem van, hogy baszki, ez nem egy jó irány. Ellenben miért csinálják? Mert rengetegen nézik. Hát akkor alkalmazkodni fog ahhoz, amit néznek sokan, ami nem jó. Tehát, hogy a nézettségben ez nem csak a monetáris visszacsatolás, hanem hogy valamilyen szinten az a művészeti termék, hogyha most ez az alkotott dolog, ami nem ítél sok emberhez, az a legpozitívabb üzenetében is kevésbé eredményes. Mert nem tudott valamilyen okból kifolyólag, algoritmus, stb. Rossz idő, nem tudott elég embernek az életére hatással lenni. És én itt fogalmaznám meg úgy általában a szórakoztatóiparnak a célját, hogy ez elveszi az emberek fájdalmát. Tehát a megnevettetéssel, az információ közléssel, a empátia adásával kevésbé magányossá, kevésbé zavarodottá, kevésbé szomorúvá teszi az embereket, ezért szórakoznak. Tehát ezért nézzük őket. Az informatika, a David Attenborough-tól kezdve a stand-up komikokig valamilyen negatív élményt az életünkben csökkent az, hogyha szórakozunk. És szerintem itt érdemes bevenni, hogy én is azért magam is örömmel csinálnám, egyébként ez pont jó téma, a David Attenborough-os videómat senki nem nézte meg, vagy rát, de nem igaz senkit, sokkal kevesebben, mint általában. Pedig nagyon fontos volt, videó volt nekem, ez személyes hősöm, és egy bámulatos média személyiség ez az ember. És ez sajnos észbe kell tartanom, mert ugyanakkor a pozitív üzenet, ami a videóban benne volt, az viszont sokkal kevesebb emberhez jutott el, ilyen-olyanokból kifolyólag, és végérvényesen szerintem az lenne a lényeg, hogy valahogyan ezt az őszinte, a jóindulatú, az építő tartalmat valahogyan a legtöbb emberhez jutassuk el. De vajon az, hogyha egy mélyebb tartalom kevesebb emberekben mélyebb nyomot hagy, az nem ér-e ugyanannyit, mint hogyha egy felületes, egy felszínen lévő tartalom sok emberben felszínes nyomot hagy? De abszolút, valahogy meg kell találni azt a balanszot, hogy azért megfelelő mennyiségű embert érje el, és ezzel akár fel is vízezheted egy kicsit az üzenetet, mert viszont a hatása az így kétszer annyi embernek tesz jót. Tehát, hogy itt van egy ilyen egy megoldhatatlan balansz. Igen, csak én ebben azt gondolom, hogy ez az alkotóban kéne, hogy ez úgy lecsapódjon, hogy lehet, hogy kevesebb emberhez jutott el, de onnan milyen visszajelzéseket kaptam, és akkor ez inkább neked kéne, hogy ne jelentsen problémát. Csak hogy értik-e az emberek, mert hogy lehet, hogy felszínesen csak végighallgatja, vagy meg sem érti, mert nem érdekli, csak nem tudom, menő azt a csávot vagy csajt követni, nem megy át az üzenet, nincs is üzenet, egy háttérzaj, vagy egy olyan tartalom, ami utána vele marad, emlékszik rá, generál még további kommenteket, gondolatokat, nem tudom, stb. Tehát nekem ez már sokkal inkább fontos, és érdekes volt számomra az, amikor én onnan jöttem, hogy mi reggel 9:30-kor mindig remegve nyitottuk ki az AGB-s nézettségi adatokat, hogy nyertünk, nem nyertünk. De hogy ilyen percre pontosan lebont, hogy hol kapcsoltak el, még amikor futottak, ugye ez 15 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt is ez volt a Mokkával is, hol kapcsoltak el, mi ment az RTL-en, amikor átkapcsoltak, akkor mi mit adtunk, tehát őrületes elemzések mentek, és mai viszonylatban elképesztő nézőszámokról beszéltünk akkor. És amikor ugye én az első ilyen érték-nem érték dolgom, akkor jött, amikor a Petőfi TV-n a filmklubot nem tudjátok, hogy mi, mert annyira kevesen nézték, pedig olyan jó volt, csináltuk, de éjfélkor adták, tehát hogy éjfélkor került adásba, de kurva jó volt, tehát hogy élvezet volt készíteni, és ott volt az első olyan érzés, hogy nem érdekel, hogy mennyien nézik, ez jó, tehát értelmes emberekkel beszélgetek olyan témákról, olyan filmekről, nem tudom, amik érdekelnek, de hát éjfélkor, M2, akkor induló csatorna, nyilván. És akkor onnan mentem a YouTube-ra, ami szintén nem azokat a számokat hozta, akkor mint amely Mokkát nézték, nem tudom, 200-300 ezeren reggelente, és akkor a YouTube-on meg hirtelen most akkor lett 80-100 ezeres nézettség az elején, amikor elkezdtem csinálni egy-egy beszélgetésnél, és ahhoz képest... Ja, igen, az nagyon kevés. Nem, nekünk sokkal többen nézik a videóink. Több millió. Van olyan, amit 400 ezeren megnéztek, de... De 8 ezeret mondod. Én is mondom. 8-10 ezeret. 80-100 ezeret. Én azt hittem, hogy ti most ezt kiröhögitek, mert hát a menő hát youtubereknek a... Hát ne viccelj, hát a Potyondi Edina kitesz egy videót, és a Potyondi az nem az átlag. Na de a nézőszámai tekintetében az egy wow, vagy igen. Egy Partizán wow, tehát hogy úristen. De a Partizánnal is észrevető, hogy néha egy komoly riport, amiben egy csomó energiát beleraknak, és sokkal kevesebben nézik. Ez a filmet felhoztad, rendezőknél van ilyen, vagy volt ilyen, hogy egyet a közönségnek, egyet magamnak hozzáállás. Igen. Hogy ez nem a stúdióknak egyet magamnak inkább. Aha. Gyakorlatilag ugyanaz, igen. Akkor, Scorsese teljes életen. Te mondtad, hogy a hugod miatt különösen érzékeny vagy ezekre. Igen. És akkor ezt most kritikusabb szemmel nézed ezeket? Ilyenkor nincs benned, hogy most egy-egy ilyen trendelem, vagy valami, amit úgy érzed, hogy akár káros lehet annak a korosztálynak, azt kicsit felszólalja. Nem konkrét trend ellen, hanem vannak olyan személyek, nyilván nem fogom felsorolni őket, akiket ő néz, és úgy gondolom, hogy ők károsak rá. Na, ez ellen nem fogok neki de menni. De milyen jó lenne elmond, tökre kíváncsi lennék. Volt, hogy kijött belőletek a plasztikával kapcsolatban, és ezt én tök pozitív dolognak éltem. Hát, egy érdekes embernek a véleménye is érdekes. Szóval... Abszolút, de pont ezt nem akarom, tehát nem vannak, akik szeretnek háborúzgatni YouTube-on, nagyon de sokan, egymást meg ide oda. Abszolút. Persze. Boxolni YouTube-on. Igen, tehát hogy van ez. Én ha most ezt elmondanám. De érdekes, hogy a véleményt már a háborúval kötjük össze, nem? Tehát, hogy miért ne lehetne építő... Nem presszionáljuk szegény Jánit, mert mindjárt ja, elkezdi a... Mit gondolok a világról sorozatot, és az három hónap alatt kiutálja az internet, és az óvatosan, hogy ez csak jöjjön természetesen. Ne, ilyenekbe, tehát hogy annyi más szebb dolgot foglalkozni, nem ezzel nem. Akarok, hogy valakivel harcoljak most 25 videón keresztül, bele tudnék menni, de nem fogok, lehet egyszer bele fogok, nem, otthon megbeszélem a hugommal, egyszer és kész. Nagyon fel fognak idegesíteni. Hát, az a baj, hogy... Sok lesz. Figyelj, ennél jobban már nem tudnak Ádám nézből. Teszteltem a határokat. Ezt lekopogom. Majd még akkor megnézzük. Nem akarok, én nem is fogok ebbe, tényleg nem fogok, akkor inkább hagyom, hátat fordítok neki. A közelti kérések az már más dolog. Tehát ez ne hasonlítsuk ezt a kettőt össze. De én ezt is ilyen kontextusban értelmeztem, amikor nem úgy, hogy valakire most mondta, hogy fú, te nagyon szar vagy, hanem azt, hogy amikor mondtad, hogy káros, amit csinálnak. Tehát ez egy izgalmas kérdés, hogy egyébként olyan youtuberek, meg fiatalok, mint amilyen te vagy, akik képviselnek nagyon markánsan valamit, mondjuk elmondja az ő követőinek, gondolom, tehát nagyon sok fiatal követett, hogy a 10-20 éves korosztályból, hogy hát ezt lehet, srácok, más szűrőn keresztül kell nézni, ezért. De ezt csinálja például az Ádám. De engem nem ugyanazok követnek, mint én. Oké, csak hogy te például te erre specializáltad magad, hogy te szépen mindenkin végigmész, szép, igényesen normálságos, nehéz ezt mondani, igen. Tehát azért, hogy mondjam, intelligensen, ezt kerestem, intelligensen. Nem, hát te intelligensen. Nem tudom, nem láttad, szóval. Magamról nem, de volt, amit láttam. Intelligensen mondod azért el a összeszedetten, szépen, felkészülten mondod el a negatívumokat és pozitívumokat, ha mondasz olyat, és te ezt csinálod, te szereted csinálni, te megnézed a tartalmakat, ezeknek az embereknek végignézed őket. Én nem jutok egy csomó emberhez, ahova mondjuk te jutsz. Hát csak azt látom, nem lehet, hogy azért jut el hozzájuk, mert hogy nem csinálja olyat, mint nem. Csak úgy lehet, hanem csak így finoman is lehet. Csak így... Ez egy de más valóban műfaj. Egyébként azt adom, hogy nem, tehát nem mindenki, és én is az a típus vagyok, aki nem tudok mindent elviselni, tehát hogy az én lelkem sem annyira védett, vagy a személyiségem, hogy mind, bár lehet, hogy otthon te is írjátok a párnátokat, nem tudom, mi van, miután, igen, ugye? Tehát, hogy... Minden este. Minden este, fontos, a rémálmok tőle. Máshogy is el lehet tanulni? Segítek. Igen. Szóval, hogy van, aki bírja, van, aki nem. Tehát, és aki bírja, az sokkal bátrabban felvállal mondjuk ilyeneket, mint aki összeroppanósabb az ilyen dolgok alatt, és ez egyébként nem baj, ha ilyen vagy, tehát hogy ez abszolút benne van. Itt jön kicsit ez a hitelesség kérdése, amit korábban taglaltunk, hogy van egyfajta elvárás az influencerek irányába, hogy a nagy eléréssel nagy felelősség jár, és hogyha te sok fiatalt érsz, akkor legyél te egy mintapolgár, és kövesd az specifikus az általában az én morális véleményemet. Tehát van egy ilyen elvárás mellette, viszont hogyha valakitől nem hiteles, az még többet árt, mert mit tudom, hogyha valakit ráveszünk, hogy egy politikai vélemény nyilvánítson, ami mondjuk nem egy kérdés az, ami közel áll a politikához, vélemény nyilvánít, és a nézői rájönnek, hogy ez kamuból csinálja, ez nem hiteles, gondoltok kezdve még távolabb kerülnek a témától, vagy akár hát elszegülnek az üzenetnek. Láthatóan nem organikusan jön gondolom, igen. De mondjuk szerintem az tök olyan nem, mint a polgár. Tehát engem az mondjuk taszít, ha valaki ilyen nagyon ilyen, mint a polgár, vagy olyan. Sajnálom. Én pont azt szeretem, ha abban benne van a változás jogát, fenntartom, most ezt gondolom, igen, változott a véleményem, most már ezt gondolom, és most ezt, szóval, hogy nekem ez tetszik, én ezt szeretem, hogyha, ha, és én miért ne változna egyébként, tehát akkor most tudom, hogy ki mondta, hogyha ugyanazt gondolnám, amit 20 évesen gondoltam, akkor mivel töltöttem el az elmúlt 20 évemet? Ilyen személyes vizekre elvezve, ti mennyire magabiztosak vagytok, vagy mennyire, mert azt érzem, hogy mindenki egy kicsit így alul becsüli magát. Igen, egy csomó helyen itt bár biztos vannak nagyon magabiztos emberek, de hogy így, hogy ti hol látjátok a helyeteket akár az online médiában, és hogy mennyire egészséges. Úgyhogy még a közepén vagyunk, úgyhogy kicsit később térünk vissza erre a kérdés. Te most fejezed be. Tök büszke vagyok, igen. Akkor kezdd el, jó? Én majd most fogok menni. Én hogy látom magam, nem vagyok hajlandó megnyilvánulni erről. Nem, ez nehéz. Én úgy gondolom, hogy egyfajta ilyen humbleness, hogy van magyarul. Tehát, hogy egy szerénység. Szerénység az kell ahhoz, hogy az embernek ne repüljön az összes agyam ezer felé az interneten, hogyha oda dolgozik. Ez gyakran, és igazad van, hogy ez generációs valamilyen szinten, hogy ez gyakran alakul át abba, hogy az ember nagyon védekezési mechanizmusként alul értékeli magát. Jaj, de úgyis nem vagyok én jó, hogy zseniális vagy, követendő vagy, én csak szerencsés vagyok, mert hogy a túloldal ennek az pedig az a fajta világsztár önérzet, ami hány ingelkeltő. Megnézed a Drake-et, úri, meg a Drake-nek a gyerekét. Tehát, hogy vannak itt ilyen problémák, amiben nem félünk belecsúszni, és ezért én sok tartomgyártón tapasztalom, hogy összehúzza magát, nem nagyon a fennkört, nem nagyon ismeri el magát. Kívülről ezt nem nagyon látszik. Kamerán keresztül, aztán élőben meg látod. Igen, lehet, mert igen. Magabiztosságot sugározni kell. Azt igen. De az tanulható. Igen. Az, hogy egyébként az üléseken, a terápián utána, hogy dolgozott ki magadból a valóságot, az csak időkérdése. Mi az impostor szindrómája akkor mindenkinek van? Hogy kerül ide amúgy? Mit keresek itt? Nekem nem, én nem ezt érzem soha, hogy kerülök ide, vagy mit kerülök, mert tudom, mert rengeteg meló van bennetek, pontosan, igen, pontosan tudom, tehát, hogy ilyen tekintetben, és ez, de nekem ez azért is volt fontos, mert hogy az a karakter, ahonnan én, tehát amikor engem elküldtek a Lagzi Lajcsi lócsójából, az egy olyan mondat volt, és most tudom, hogy erről is jönnek a kommentek, hogy jaj, de hogy is, de hogy konkrétan azt szemembe mondták, hogy túl szép vagy, elvon az operatőr munkájáról a figyelmet, és akkor másnap nem kellett mennem. Szóval, hogy ez egy ilyen állandó megkérdőjelezés volt. Amikor bementem először a Mokka stúdiójába, akkor a főszerkesztő mondta, hogy jó, szép hosszú lábad van, nem lesz ezzel semmi probléma. Tehát nekem nagyon fontos volt az, hogy utána fel tudjam tenni, hogy oh, hello, tehát, hogy már 10x műsort leszerkesztettem, egyébként ezt és ezt megcsinálom, gyakorlom. Tehát, hogy nekem ez egy fontos lépcső, vagy egy fontos tanulási folyamat volt, hogy az én jelenlétem az igenis legyen legitim, és tudjam állni ezeket a beszólásokat, mert legyek annyira erős, hogy tudjam, hogy én ezt megcsináltam. Végig egyetemre jártam, lediplomáztam, tehát, hogy ezeket végigjártam, tehát nekem nem a hogyan kerültem ide érzésem volt, hanem valószínűleg az, amit itt már felvetettem, hogy én a szűk környezetemtől is időről időre megkapom ezt, hogy de hát ez most hobbi vagy munka, meg egyébként a világ is egy kicsit így tekint erre a szakmára, mint a művészeti munkáknak a legtöbbére, hogy ez nem valódi. Szerintem munka. Még alatta is. A Forbes-nak kijött a listája, ja, ezt igen. Neked már említettem. Forbes-nak kijött a listája, top 20 influencer. A kommenteknek a fele az a Viszpertont elkésztem, mert hogy merészel létezni. A másik fele viszont olyan markáns gyűlölettel viszonyult az influencerekre. Ez nem munka. Kik ezek? Értéket képvisel? Hagyjál már. Menjen el kapálni, mondta. Bányába dolgozni. És ez annyira sokkoló, mert hogy ez abszolút alatta van a színészetnek, a dramaturgiáknak, az íróknak, a festőknek, stb. Ez még alatta van, teljes mértékben lényegtelen sok ember, nyilván ez nem reprezentatív, ez egy Facebook, de hogy sok embernek ez lényegtelen, és én a saját pozíciómat ilyen szempontból pont abban találtam meg talán, és egy újraélet küldetés tudatomat az utóbbi időben, hogy én viszont ezt a fajta értékkommunikációt, nem papolást, hanem kommunikációt. Én ezt tök szívesen viszem, mert hogy ez relatíve jól egyeztethető a filmekkel a továbbiakban is, és ebben látok még helyet ebben az országban. Úgyhogy én igazából ott látom, hogy azt a kis réteget, ami a művészet, az újságírás és a véleménynyilvánítás határán van, azt így tök jól megfogtam magamnak, úgyhogy én ott jól el vagyok a kis dombomban. De hát ezzel is kezdted annól. Mindig, minden filmhez valami társadalmi dolgot is feldolgoztál. Igen, és hát ez most így kijött magát, például elkezdtem streamelni, és amikor kijött az Andrew Tate-nek a fantasztikuma, akkor tartottunk, mert én is kopasz vagyok, és akkor tartottunk egy Andrew Tate streamet, felöltöztem asszonyverőbe, és nagyon hangosan pozitív maszkulin üzeneteket üvöltöztem az embereknek. Nem tudsz csajozni, semmi gond, akkor találd meg a saját stílusodat, és az bevonza a másik embereket, nem tudod tőlük elvárni, hogy csak úgy szeressenek. És akkor ezt adtam elő 2 óráig, és mindenki nagyon élvezte meg, így meghalva értették magukat. Na ilyenekben még látom az értéket a jövőben is. És te? Mennyire vagy magabiztos? Figyelj! Te annak tűnsz most innen. Élőben is? Igen, én elhiszem. De... Ne, figyelj! Még magabiztosnak tartom magam. Van önbizalmam is, ellenben soha nem érzem elég jónak magam. Nem csak a tehát főként nyilván ezt a média vagy a közösségi média hozta ki belőlem. Bármit csinálok, bármit alkotok, ha mondhatjuk így, soha nem érzem azt, hogy ez jó, vagy ha valami elért egy szintet, akkor utána sokkal többet akarok, ez semmi, vagy ha ilyen jutottam valahova, még mindig nagyon kevés vagyok a világhoz, még többet akarok, többet szeretnék csinálni. Szóval egy ilyen, nem elégedetlen vagyok, mert nem vagyok hálátlan, nagyon hálás vagyok az életemért, amilyen, de soha nem érzem elég jónak magam. Tehát, hogy, vagy amit csináltam, azt. És, de attól függetlenül, ami nagyon megöli szerintem az embereket a mindennapokban, az önbizalom hiány, amit például pont a social médiából kaphatnak, vagy kapnak, mert látja, hogy ő ilyen ruhákba jár, ennyi pénze van, ilyen jól néz ki. De te is ezen, te a másik oldalon vagy, aki ilyen tökéletes képeket csinál. Ezért, igen, és írtam is, ezért írtam egy könyvet, amiben mindenemet leírtam, ami nem tudom, elolvastad, de nem, csoda, hogy nem láttam róla tőled videót, de mindent leírtam teljesen. Túl egyértelmű lett volna én azt. Mindent leírtam benne, ami a kamerákban nem látszik. Instaposztét több emberhez elérnek, mint a könyv. Mert a könyv, az olvassa el, aki mondjuk már Instán követ meg. Igen, figyelj, az, hogy most ezt már nagyon sok helyen elmondtam, hogy én tartom azt, hogy rengeteg szar dolog történik a világban, minden nap Covid, háború, folytat a halál, megnyitod a híradót, csak azt látod ki, hogy halt meg, mikor, hogyan, mennyire, stb. Szerintem én a saját feladatomnak valahol azt érzem, lehet én találtam ki magamnak, hogy ha az ember hazamegy, a fiatalok hazamennek este, délután, edzés után, suli után, akkor szórakozzanak, akit érdekel a tartalom, szórakozzanak, vidámok legyenek tőle, ne azt hallgassák, hogy én nekem most hogyan fúdoklok a pánikrohamom közepette, mert szokott lenni, ne azt lássák, hogy amikor sírok éppen valami családi tragédia miatt, vagy csak eszembe jut valamilyen tragédia, most miért ezt mutassam? Pedig a szorongást egyébként az csökkenti szerintem. De hogyha, ki, én hogyha, ezt, de kiadom magamból, csak nem a kamerák előtt. Erről ezt megmutatnád, ez az nekik egy... Lehet. Egyfelől nagyon ember közel jönne, másfelől meg nekik is sokat segít, hogy jó visszajelzés. De mondom, hogy szorongás csökkentő, hogyha látod, hogy más is ugyanazzal a problémával küzd. Egy tökéletes például egy depressziósnak azt mondod, hogy de hát süt a nap, attól még szarabul persze fogja magát érezni, mert ő nem látja, hogy süt a nap, és még inkább belekerül ebbe a spirálba. Félre ne értsetek. Ja, bocsánat. Azt hittem befejezted. Félre ne értsetek, nem arra gondolok, hogy tehát én nem megjátszom magam a videókba, csak nem a rossz, nem a nehéz világos pillanatokat mutatom benne, hanem hogy ha olyan napom van, vagy valami olyan csalódásért, vagy probléma, nem csak videót. Nem fogom megjátszani magam. Ellenben igazat adok neked is, hogy abszolút, hogy néha igenis meg lehetne mutatni amúgy videóban is egy gyengébb oldalát az embernek, amit nem szoktam. Inkább arra törekszem, hogy a vidám pillanatokat, vidám oldalamat mutassam meg, ami... Pár embernek biztos... Nálad volt egy ilyen videó. Volt. És az te is, amikor mondtad, hogy lehet, hogy le fogod szedni, meg mondtad, de igen, nagyon jól reagált mindenkire. Nagyon. Szóval de igen. Emlékezetes volt szerintem. Igen, én annyira vicces, hogy ezt mondom, mert én abszolút semmire nem emlékszem a videóból, mert olyan módosú tudatállapotba vettem föl, mert így leültem, és így jó, most ez megvan, képes vagy rá, ezt most végigcsináljuk, felmondtam az egészet, és aztán az agyam az ürítette, hogy megvédje magát. Tehát, és azon is nagyon sokat gondolkoztam, nagyon sokat terveztem, míg maga ugye vágatlanul egybe kiment. Úgy olyan szempontból készültem fel rá, hogy ez egy téma az érzékeny, és nem csak az én irányomban, hanem más irányában is. És úgy kellett róla kommunikálni, hogy a megfelelő őszintesség mellett és egyenesség mellett egyfajta empátiát létrehozó érzékeny pontokat is ki kell dolgozni benne. Tehát nem lehet csak úgy az felrakni a videót, hogy én most gyerekek, én most szarul vagyok, hanem meg kellett nyílni, meg akartam nyílni, el akartam mesélni, és ezzel támpontot akartam adni a nézőknek a megértésre, az empátiára és a szimpátiára is. Egyébként ez annyira érdekes ez a kontraszt, hogy most jutott eszembe, hogy én igazából azóta vagyok, és engem azóta kedvelnek, vagy azóta van szerető közönségem, amióta nem csak a szépet látják belőlem. És ez a kommunikáció, tehát retorikai szinten is. Tehát amíg én korábban csak a szépen beszélő, szép ruhákban szereplő lány voltam, aki így nagyon semmiről nem formált véleményt, nem mondta el, tehát hogy nagyon ilyen távolságtartó üzemmódban, és csak is a szakmaiságot képviselve jelentem meg. Egy-két nyilván voltak kikerülhetetlenül a magánéleti dolgaim, de hogy onnantól kezdve, hogy én először, tehát amikor elváltam, és megérkezett az, hogy nem érdekel, hogy ki mit gondol, tehát az én életem, az én döntéseim, és a kezembe vettem az irányítást, és mondtam, ahogy gondoltam, és csináltam, ahogy én jónak láttam, nekem onnantól változott meg minden. Onnantól lettek az interjúim is teljesen számomra szerethetőbbek, és a nézőim számára is izgalmasabbak, érdekesebbek, és én magam is. Tehát amíg én olyan, abban az állapotomban, de lehet, hogy ez egy ilyen férfi-női különbség, hogy egy férfitől jobban, egy nőtől kevésbé, egy nőtől irritáló az ilyesfajta attitű, de tőlem ezt utálták. Meg ugye a kommentek, amik cenzúra nélkül ömlöttek, meg a szóval, na, tehát az egy más a kommentek, ez egy más világ. Úgy látszik, hogy messze következtettek belőlük, de az egy eléggé réteg. Nem hiszem, hogy az egész közönséget reprezentáljam. Olyan cuki, volt egy ember, aki rám írt az egyik kommentbe, hogy én 10 éve nézek, és most először kommentelek, ez kurva szar volt ez a videó. Kommentettem alá, hogy sajnálom, hogy 10 év után ezzel nyitsz, és egy másfél oldalas levelet kaptam tőlem, mert amíg fogok majd válaszolni, de úgy megijedt, meg úgy rájött, hogy ez mennyire furcsa a komment. Az csak aláírva, amit te mondasz, ez nekem is nagyon hosszú idő volt megtanulni, hogy az egyfajta kommunikáció, egyfajta ember, egyfajta hangulatától, és az nem lehet reprezentatív. Ami igazságtalanság. Mert nyilván, hogyha valaki szereti a műsorodat, nem fogja a 30. videó odaírni, hogy ezt is szerettem, mint az előző 30-at. Csodás! Tehát ezt nyilván nem lehet mindenkitől elvárni, ugyanakkor... Akkor nem kívánkozik ki belőle, hanem de amikor valami nem tetszik, azt meg kell mondani. Igen. És akkor ott meg is tudja. Amúgy ti mennyire érzitek akkor utolsó pár mondatban, hogy így azért itt változnak a platformok, folyamatosan jönnek a fiatalabbnál fiatalabbak, és ezt nem égeti ki az embert, hogy ez azért az egy kiélezett verseny. Hogy kezdjem. Jöhet. Nagyon sok interjúban már idézelek téged, nem tudom hol, de valahol nyilatkoztad azt, hogy mert már volt egy ilyen kérdés hozzád régebben, és nem tudom, hogy hol, hogy kurvulni kell. És ezt mondtad szó szerint. Én pont mondtam, hogy hát megtisztelő, ezt idézett tőlem. Szó szerint ezt mondtad, hogy kurvulni kell, és például Ez az egyetlen, amit megfogadtál? Ez, hol a kontextus? Mire mondtam, hogy kurvulni kell? Erre, hogy a jövőre, tehát hogy... A jövő irányába kurvulni kell? Igen, tehát például most itt jött a TikTok, én utáltam a Musical.ly, vagy mi volt előttem, amikor tárgyalta. Az. Én nem is értettem, hogy az, hánytam tőle. Most hol tartok? Látom, hogy hát igenis zabálja fel a TikTok mondjuk az Instagramot, tehát hogy ja. Öli meg konkrétan. Ja. És... Igenis, ha ebben a szakmában akarok maradni, akkor igenis TikTok irányába is nyitni kell, úgyhogy nem szeretem. De az nem feltétlen kurvulás, hogy egy új platformot kipróbálsz. Ő sem szó szerint érte. Igen, ez csak ilyen drasztikus, igen, de hogy ennyire igen. Készen kell állni, odavetni magadat. Nem annyira szeretsz csinálni, vagy egy platform akár, és el kell menned igenis olyan irányba, most nem kell kezdeni tátogni, meg táncolni TikTok videókra, az már nagyon erős kurvulás, de hogy el kell menni olyan irányokba, hogyha fenn akarsz maradni, amit éppen a trend megkövetel. Mint például jelenleg szerintem a TikTok ilyen, meg gondolom olyan tartalomra is gondoltál, hogy tartalmilag hogyan tervezünk a jövőre. Nem tudom, ez annyira bizonytalan műfaj, és annyira gyorsan változik, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy én 10 év múlva még ezt fogom csinálni, vagy nagyon-nagyon. És ez valamennyire azért felemészti az embert, nem? Ezért kell több lábon állni, és nem csak egybe bízni azért, vagy egy dologra feltenni az embernek mindenit. Úgyhogy, és ez egy vállalkozás is igaz, hogy 10 év múlva ugyanezt fogod csinálni, legyen bármilyen vállalkozás. Honnan tudja az ember, hogy mi jön? Nyilván itt más tudom, mert nagyon változik a piac, de... Akkor te is asztalosnak tanulsz, vagy? Nem. Én a zene irányába nyitok. Én azt szeretem, nagyon a zenét, összeegyeztethető azzal, amit most csinálok, hála Istennek. Én egy olyan irányba indulok el, hogyha nyilván csinálok mást is a magánéletben, tehát ezen kívül, amiről nem beszélek a videókban, tehát én se egy lábon állok, de ami igazán érdekelne, az életben az a zene. Úgyhogy én olyan irányba megyek. Most én beszélek sokkal. Yeah. Tehogy is. Na, ez jó, hogy beszélt. Igen, meg ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam róla. Én abszolút, tehát én 11 éve ugye vagyok benne, ez csak azért ismételgetem, mert hogy amikor mi belekezdtünk, akkor mi nem volt elérhető bármi ilyen fajta monetáris ellenszolgáltatás YouTube-on. És én 11 évig végig toltam azt, hogy lesz-e holnap, jaj, a Facebook videó az mindent elvisz, ezt emberek elhitték régen, hogy a Facebook videó fog mindent elvinni. Tehát, hogy azért nem vagyok egy ősereg a szakmában. Igen, de kétségtelen, hogy még jönnek új platformok, meg stb. Az internetes tartalomgyártás mint olyan, mint fogalom, azt szerintem nem fog sehova menni. Az, hogy ez milyen formában, és ilyen szempontból gondoltam a kurvulást, hogy jön valami új, akkor bele kell vetned magad, meg kell nézned, oda kell rázni. Meg is tetszik. Hogy mi, így van, mert érdemes ezzel lépést tartani, de maga a szakma, mint ember, aki szórakoztat az interneten, azt nem tudom elképzelni, hogy bárhova elmenjen. Mert az internet, amíg internet van, addig azon fogyasztanak szórakoztató tartalmat. Ez csak rajtad múlik, hogy mennyire tudsz lépést tartani. És mert nagyon jól mondtad, mert nem táncikálni kell, meg nem feltétlenül a trendeket hajszolni, hanem megnézni a lehetőséget, az opciókat és a önkifejezési módokat, és abban megvalósítani magad. Ez egy olyan komplex szakma, amit így nagyon jól tudsz vinni magaddal, és hogyha eléggé rugalmas vagy, meg hajlandó a változásra, akkor ezt nagyon sok mindenben át tudod ültetni, és nem tudom hány évvel ezelőtt, amikor minket átképeztek VJ-ké, ami egy ott bőgtünk, borzasztó érzés volt, mert hogy mielőtte, amit úgy forgattunk, hogy ugye stábbal, és akkor mondták, hogy cut, recesszió, és akkor innentől kezdve kirúgták az operatőröket, kirúgták a technikusokat, a vágókat, és akkor megkaptuk a kamerát, és egyedül mentünk forgatni, és egyedül vágtunk, és így készültek onnantól kezdve azok a műsorok, amit előtte több tucat ember készített, és akkor azt gondoltam, hogy ez a szakmai mélypontom, tehát, hogy ilyen ott az izével a hátamon. És aztán megérkezett a YouTube, és milyen baromi jó volt, amikor nem tudtam kifizetni a vágót az elején, hogy oké, de meg tudom én is vágni, mert már megtanultam. Szóval, hogy ezek olyan skillek, amiket itt tök sok helyen tudsz érvényesíteni. Úgyhogy én most ebben vagyok benne. Csaki? Én azt tervezem a jövőben, hogy megcsináljuk ennek a műsornak a következő részét. Csináltok, tök jó volt. Nem nevettél, pedig megígérted, hogy lesz majd valami. Megijedtél. Hát, mert nem mondtatok vicces. Nem volt a szórakoztatóak. Én próbáltam, én végig így álltam. Igen, majd nevetek valami reggeli műsorban neked külön. Ja, már nem vezetek reggeli műsor 10 éve, de nem baj, keres nyugodtan. Én igen. Ja, hogy te úgy érted, ja. Jó, dumáltunk, jöhet a konf. Igen, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Tényleg, és hogy ezt így az első műsorra bevállaltátok, és ezt az óriási kockázatot, hogy micsoda disznóság lesz itt. Reméljük, hogy ti is élveztétek ezt a műsort, legalább annyira, amennyire mi a beszélgetést, és hogy itt lesztek a következőnél is. Ugyanis ebből szeretnénk egy sorozatot csinálni, szeretnénk visszatérni, mindig más vendégekkel, mindig más témákkal, és a mélyére nézni valami érdekes topiknak. Úgyhogy köszönjük, ha támogattok minket Patreonon, köszönjük, hogyha feliratkoztok, köszönjük, hogyha megmutatjátok egy haverotoknak, aki valami olyat néz, amit azt gondoljátok, hogy szemét, és inkább ezt kéne néznie, mi itt leszünk. Sziasztok! Ez így jó, vagy valami jobbat szeretnél?